سن لو اے پیروں کے پیر غوصل اعظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوصل اعظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوصل اعظم دستگیر، بدلو میری بھی تقدیر، بدلو میری بھی تقدیر غوصل اعظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوصل اعظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم المدد پیران پیر المدد روشن زمین المدد، یا دستگیر المدد میں ہوں تمہارے در کا بھکاری اے شاہ بغداد، اے شاہ بغداد واسطہ تم کو پیارے نبی کا، سن لو میری فریاد، سن لو میری فریاد، توڑو گردش کی زنجیر، توڑو گردش کی زنجیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، در سے تم نے اپنے کسی منگتے کو نہیں ہے ٹالا، منگتے کو نہیں ہے ٹالا، آل نبی کا صدقہ تم نے جھولی میں ہے ڈالا، جھولی میں ہے ڈالا، بڑے پیر بے نظیر، بڑے پیر بے نظیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، غوث پیا جی لان تمہاری شان پہ میں قربان، شان پہ میں قربان، میں بھی تمہارے در پہ آؤں دل میں ہے ارمان، دل میں ہے ارمان، دے دو خوابوں کی تعبیر، دے دو خوابوں کی تعبیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، اپنی محفل میں آ کر اب جلوے سب کو دکھانا، جلوے سب کو دکھانا، قادر سارے جھوم رہے ہیں سب کے بھاگ جگانا، سب کے بھاگ جگانا، آؤ اے پیرانے پیر، آؤ اے پیرانے پیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم المدد پیرانے پیر المدد روشن زمین المدد، یا دستگیر المدد، غوث پیا یہ ادنا کمال اب اپنی مرادیں پائے، اپنی مرادیں پائے، در پہ تمہارے حاضر دے دے اور مدینے جائے، اور مدینے جائے، کر دو کچھ ایسی تدبیر، کر دو کچھ ایسی تدبیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، بدلو میری بھی تقدیر، بدلو میری بھی تقدیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر، کی بڑی سرکار ہے، کرم کر دو۔